Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu. Merhaba. Bugün beden olumlama hareketi diye duyurdum programın ana konusunu. Zira gerçekten de antik Yunan'dan, antik Mısır'dan hatta Yunan'a, oradan da Rönesans'a, Victoria dönemi İngiltere'sine ve günümüze kadar kadın bedeninin nasıl algılandığı ya da insanın bedenine karşı algısının nasıl değiştiğini, nelere bağlı olarak değiştiğini, özellikle de sosyal medyada paylaşımlar yapılabildikten sonra diyelim, insanların ne gibi bir davranış bozukluğuna yol açtığını da konuşacağız. Özellikle bu konuda yapılmış bir sürü araştırma var. Gerek zihinsel, gerek bedensel ve davranışsal olmak üzere insanlar üzerinde ciddi bir etkisi var. Sosyal medyayı kullanma, sosyal medya üzerinden beden karşılaştırmaları. Bu son zamanlarda özellikle 2005'ten bugüne kadar 10-12 yıl içerisinde şöyle bir baktığımda oldukça büyük kapsamlı çalışmalara yol açmış. Dolayısıyla bilimin biraz ışığında bu konuya bir bakmak istiyorum. O araştırmalardan örnekler de vereceğim. Onların sonuçlarını da aktaracağım. Tabii bu konuda yapılmış önemli filmler de var son derece. İnsanların ilgi gösterdiği ve sonunda tabii bu insanın bedeniyle barışıp barışamaması konusuna da biraz değineceğiz. Neden acaba insanlar birazcık zorlanıyor ya da bu konuda fazlasıyla iletilmiş bir vaka var. Bütün bunları bugün konuşacağız. Ama mesela ilk yanılmıyorsam 2000'li yılların biraz öncesinde, sosyal medyadan da önce, yani internetin kullanımından da önce aslında bazı dergilerde, dergilerin kullanılmasının yaygın olduğu dönemde 60'larla birlikte ince, zayıf insanların promote edildiğini, tanıtıldığını diyelim görüyoruz yaygın olarak ve bazı rap gruplarının da buna itiraz edip gerçekten kadının işte etli butlu olması gerektiğini falan da söyleyip bir kontr argüman geliştirip bir sürü parça da çıkmıştı. Yanılmıyorsam ilk itirazlardan birisiydi. Bu isterseniz daha sonra güzel Tchaikovsky, Miles Davis gibi güzel iyi bestecilerin bestelerine döneceğiz ama isterseniz önce bu ciddi itirazı barındıran, yok ben öyle ince kadın sevmem, kadının salçalısının vesairesinin onun işte Amerikan kültürü versiyonuyla çevrilmişini dinleyerek başlayalım. Sonra gerçekten de bilimsel olarak kişinin bedenine karşı olan algısını, tabii beden olumlama hareketi merkezinde yapacağız bunu ve bilimsel çalışmaların bize neleri öğütlediğine de değinmiş olacağız. Şimdi Sir Mix Alat'tan gelsin I Like Big Butts. Oh my god, Becky, look at her butt. It is so big. She looks like one of those rap guys' girlfriends. Who understands those rap guys? They only talk to her because she looks like a total prostitute, okay? I mean, her butt is just so big. I can't believe it's just so round. It's like out there. I mean, gross. Look. She's just so flat. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Wanna pull up tough, cause you notice that butt was stuck. Deep in the jeans she's wearing, I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get whipped up and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rump a smooth skin, you say you wanna get in my bins? Well use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing, to hell with romance, and she's sweat, wet, got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines, saying flat butts all the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah, fellas, yeah. Has your girlfriend got your butt? Hell tell yeah. Her, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake that healthy butt. Baby got ballet big with the open cool. Baby got ballet big with the open booty. Oh, oh, oh, oh, oh. round and big, and when I'm throwing a gig, I just can't help myself. I'm acting like an animal. Now here's my scandal. I wanna get you home and double up. I ain't talking about Playboy, 'cause silicone parts are made for toys. I want them real thick and juicy, so find that juicy double. Mix-a-Lot's in trouble, begging for a piece of that bubble. So I'm looking at rock videos, knock knee bimbos walking like hoes. You can have them bimbos, I'll keep my women like Flojo. A word to the thick soul sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Come on, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, 'cause them punks like to hit and quit it, and I'd rather stay and play. 'Cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah. Ladies, yeah. If you wanna roll my Mercedes, yeah. Then turn around, stick it out. Even white boys got to shout, baby got back. Baby got back. Yeah, baby. When it comes to females, Cosmo ain't got nothing to do with my selection. 36, 24, 36. Only if she's 5'3". So your girlfriend rolls a Honda, playing workout tapes by Fonda. But Fonda ain't got a motor in the back of her Honda. My Anaconda don't want none unless you got buns, hun. You can do side bends or sit-ups, but please don't lose that butt. Some brothers wanna play that hard role and tell you that the butt ain't gold, so they toss it and leave it. And I pull up quick to retrieve it. So Cosmo says you're fat. Well, I ain't down with that, 'cause your waist is small and your curves are kicking, and I'm thinking about sticking to the beanpole dames in the magazines. You ain't it, Miss Thing. Give me a sister, I can't resist her. Red beans and rice didn't miss her. Some knucklehead tried to diss, 'cause his girls are on my list. He had game, but he chose to hit him, and I pull up quick to get with him. So ladies, if the butt is round and you want a triple X throwdown, mix a lot and kick them nasty thoughts. Baby got back. Baby got back. Little in the middle, but you got much back. Little in the middle, but you got much back. Rebecca Coleman, The Becoming of Bodies adlı kitabı makalesiyle birlikte 2008 yılında basıldı. Kızlar, Medyanın Etkisi ve Beden İmajı adlı yazısında alt başlığında feminist bir ideolojiyle beraber, feminist teorisi ve deneysel çalışmalarıyla beraber özellikle kadın bedeninin ve imajının çok uzun zamandır ilgilenildiğini ortaya koymuş. Yaptığı bir literatür taramasıyla ortaya koymuş ki gerçekten de başta medya olmak üzere kadınların kendi bedenlerine karşı olan ilgisini arttırmakla kalmayıp aynı zamanda da şekillendirdiğini ve de kendi bedenini değil aslında gördüğü imajların üzerinden bir karşılaştırma yaparak kendi bedenini buna göre konumlandırdığını yazmış. Tabii feminist araştırmalarında neden burada yoğunlaştığı da anlaşılıyor. Özellikle medyanın etkisini tartışmış Rebecca Coleman, eğer ilgi duyarsanız The Becoming of Bodies adlı makalesinde ayrıntılı olarak bunu incelemiş. Şimdi tabii beden olumlama hareketi diye çevrildiğini görüyorum ben de. Bu programı hazırlarken araştırdığım kadarıyla Body Positive Movement'ı beden olumlama hareketi diye anladığım kadarıyla çevirmişler ve bu şekilde yaygınlaşmış. Aslında temelinde bir takım kriterlere göre, ki bu kriterleri konuşacağız, insanların bedenlerini değiştirme, yeni düzene ayak uydurma, yeni düzende işte ne empoze ediliyorsa ya da neyin geçerliliği varsa ya da hangi türün, hangi beden biçiminin onaylandığı, söz onaylandığından bahsediyorsak, insanların bu adeta kendisini bir sanat eseri gibi ya da işte bir nesne gibi bu istenilen şekle uydurmaya çalışmasına artık karşı gelen bir hareket bu. Çünkü aslında aritmetik ortalaması şöyle olan beğenilen beden imajının her kişiye uymadığı, uydurmak için de insanların mutsuz olduğunu merkeze koyar. Yani aslında medyanın ve moda endüstrisinin şu anda geldiği noktayı düşünürsek ve özellikle sosyal medyayla ünlü mankenlerin ya da kreatörlerin seçtiği mankenlerin bir ideal olduğunu düşünen insanların ortaya koyduğu bir düşünce biçimi var ve bu düşünce biçimi de insanları etkiliyor. Dolayısıyla da ideal olanın, doğal olanın, güzel olanın o mankenin vücudunda bedenleştiğini, dolayısıyla ona yakın olmanın da toplumda onaylanmak için bir gereklilik arz ettiğini düşünebiliyor insanlar. Düşünmeyen ve bunu hiç sallamayan da var tabii. Ama şöyle bir araştırma yapacak olursanız, özellikle anoreksiya başta olmak üzere insanların o mankenlere benzemek için bedeninin gerçek olması gereken kilosunun çok çok altına düşüp, hatta bu konuda bu sebeple ölenlerin istatistiki araştırmaları dahi var ve insanı korkutuyor. İşte beden olumlama hareketi bir doğru bir aktivist tavır. Çünkü bir tek tip beden yok dünyada. Fakat maalesef insanlar modanın, ki bisiklet zinciri programlarından birisi de moda olacak, modanın da etkisiyle insanların zihninde o tip vücutların onaylandığını düşünüyor. Daha çekici, daha değerli ve hatta daha sağlıklı olduğu fikrine kadar ulaşıyorlar. İşin ekonomik boyutunu anlatmıyorum bile, moda dergilerinin ve kılık kıyafetlerin oluşturduğu 100 milyar doların üstündeki yıllık döngünün ana etkileyici unsurlarından bir tanesi bu, işte ideal olan, çekici olan karşı taraf diyelim, karşı tarafın ilgi gösterdiği beden ve tasarımların çok basit bir finansal karşılığı. Yani yüz milyarlarca doların harcandığı bu endüstrinin tam da mihenk noktası ideal olan bedene gelip takılıyor. İşte beden olumlama hareketi diye çevrilen body positive movement aslında insanların sağlıklı olması durumunda, ki o da kişinin kendisini ilgilendirir, sağlıklı olması durumunda bu tür ideal diye sunulan ya da insanların ideal diye algılamaya eğilimli olduğu imajlardan kaçınmasını örgütlüyor bir biçimde. Peki ama gerçekten bu nereden geliyor? Birazcık tarihine bakalım. Niçin bir beden olumlama hareketine ihtiyaç duyulmuş ya da yıllardır antik Mısır'dan günümüze 3000 yıllık bir beden imajı dokümanları var elimizde. Acaba hakikaten nasıl bir yolculuk geçirdi de insanlar sağlığından feragat ederek bu görünüme ulaşmaya çalıştı? Gerçekten bu sadece bedenini olumlamak ya da toplum tarafından onaylanmanın bir gereği mi, bir narsistik tarafı da mı var? Bunlara bir bakalım. Bu konuda araştırmacılar ne diyor? İnsanların hakikaten bir araştırmaya göre spor yapmasının altında sağlık dışında iyi görünme isteğinin yattığını araştırmacılar ortaya koyuyor. Hakikaten de spor yapıyoruz, işte kanımız, metabolizmamız daha düzgün olsun diye değil de daha iyi görünelim diye bir sonuç çıkıyor bu araştırmalardan. Herkesi kastetmiyorum ama eğer yapılan bir araştırmada insanların %60'ının, ki bir araştırmada erkeklerde bu oranın biraz daha düşük olduğunu söyleyen de var. Yani daha fazla spor yapıp daha fazla sağlıklı olmak mı, daha iyi görünmek mi diye bir soru sorarsanız, ikincisini yanlışlayan çok kişi olmadığını görürsünüz. Ama ne olursa olsun bu kadın bedeninin özellikle nesnelleştirilmesinden sonra, ki bunu artık itiraz etmeyelim, çünkü gerçekten de sadece sosyal medyanın kusuru değil bu. Birçok toplumda neredeyse erkeklerin göz zevkiyle ilişkilendirilmiş vebadan beter bir hastalıktan bahsediyoruz. Tabii ki buna da karşı çıkmak lazım. Özellikle beden olumlama hareketinin çıkış noktalarından bir tanesi de bu. 1996'da Connie Sobczak ve Elizabeth Scott, iki kreatör, işte bu Body Positive Movement'ın kampanyasını patlatmış iki insan. Çünkü daha gerçekçi bir beden imajını ve daha dengeli bir, kendini seven, kendine saygı duyan bir yaşamı merkeze koymuşlar dizaynlarında. Ve de işte bir beden ayrıştırmacılığını inkar edecek şekilde bir fiziksel beden diyelim, bu bedeni ideal olanla ideal olmayanı hiçbir şekilde umursamadan son derece kalın veya son derece ince de olabileceğini ortaya koyarak bir tasarım yapmışlar ve ondan sonra da bayağı bir merkeze oturmuş bu hareket. Bazı kaynaklarda aslında ikinci dalga feminizm olarak bilinen şişman beden kabulü hareketi ile de ilişkilendiriliyor bu. 1960'larda ortaya çıkan, yani kısaca işin özünde medyanın dayattığı, ki aslında kişisel olarak ben medyanın dayattığına asla inanmıyorum. Bu insanların sürekli medyayı suçlamasını, sosyal medyayı suçlamasını doğru bulmuyorum. Bu insanların içindeki zaten aradığı bazı şeyleri hazır medya, yani enstrüman bulmuşken ortaya koyma çabası. Dolayısıyla sosyal medyayla da artık iyice ayyuka çıktığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla sosyal medyayla ayyuka çıkan ve beğenilen beden tipinin herkes tarafından takip edilmesine iten bir motivasyondan bahsediyoruz. İşte bu motivasyonu konuşmak dolayısıyla biraz daha anlamlı. Ama önce biraz şu beden imajının tarihine bir bakalım. Ondan sonra da bilimsel çalışmalar bu konuda neler diyor? Onlara döneceğiz. Konuyu feminist bakış açısından birazcık sıyırıp daha yine evrimsel biyoloji çerçevesine oturtursak belki daha uzun kapsamlı görebiliriz. Aslında kimin bedeninin kime ne olduğunu, hakikaten niye bir başkasını ilgilendirdiğini de birazcık psikolojik sebeplere bağlı olarak ortaya koymak lazım. Dolayısıyla aslında son derece eklektik bir çalışma gerekiyor beden imajını anlamak için. İsterseniz Miles Davis'ten bir parça dinleyelim. So What? Sonra tarihine bakalım. beden algısıyla ilgili konuşuyoruz. Birazcık tarihine bakmak yararlı olabilir. Özellikle antik Mısır'da kadınların bugünkü Mısır'la karşılaştırılamayacak kadar özgür olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bugünkü bir sürü toplumdaki serbestliden çok daha fazla bir serbestlileri vardı. Cinsiyet pozitif bir toplumdan bahsediyoruz. Antik Mısır deyince aklımıza bu gelmeli. Ve tabii ki evlenme öncesi ilişkiden, evlenmeden birlikteliğe kadar iznin vardı antik Mısır'da. Ve mal edinebiliyorlardı ve de tamamen eşlerinden bağımsız yaşayabiliyorlardı. Ve de istediği zaman ayrıldığında hiçbir sosyal sorumluluğu ve tabii utanma başta olmak üzere bir takım baskılara maruz kalmıyorlardı. Bu dönem sanatına bakacak olursak zaten antik Yunan'da daha çok örgülü saçlı kadınların güzellik anlayışında önemli bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. Simetrik bir örgü, saç örgüsünden bahsediyoruz. Yine beden algısının evrimine bakacak olursak birazcık dar omuzların resmedildiğini görüyoruz. Ki bu yaklaşık olarak günümüzden 3000 yıl öncesine gidiyor. Günümüzden 2500 yıl öncesine gidersek tabii ki antik Yunan'a geliriz ama Aristo'nun dediği gibi kadın bozulmuş bir erkek bedenidir diyor. Tabii yani bu kadar seksist bir açıklama çok normal çünkü gerçekten antik Yunan'da tam bir erkek merkezli bir dünyadan bahsediyoruz. Ve özellikle ideal erkek postürüne çok odaklanmış bir kültür, beden algısı itibariyle. Özellikle ideal erkek fiziğinin sanatın da çok önemli bir merkezlerinden bir tanesi olduğunu görüyoruz antik Yunan'da. Tabii Aristo'nun bu bir kaynaktan aktarıyorum. Kendim direkt okumadım. Belki de bu kaynak yanlış yapıyor olabilir. Yani ben bu arkadaşın yalancısıyım. Bozulmuş erkek bedeni diye tanımlaması. Her ne kadar ideal erkek bedenini ortaya koyuyor olsa da antik Yunan sanatının önemli örnekleri yine de utanılacak bir kadın bedenine götürmüyordur diye umalım ama bu konuda herhalde uzmanların görüşüne ihtiyaç var. Yine bir araştırmaya göre çıplaklık antik Yunan topluluğunda özellikle heykeltıraşların ve ressamların çok yaptığı, çok kullandığı bir nesne nudity ama görüyoruz ki özellikle kadın bedenlerinin bir şekilde kapatıldığı ama erkek bedenlerinin kapatılmadığını dolayısıyla asıl önemi erkeklerin gördüğünü fark ediyoruz. Yani şimdi konumuzu uzatıp Adonis'le Afrodit'in savaşına dönüştürmeyelim ama Afrodit'e baktığımız zaman yine antik Yunan'da biraz dolgun bir kadın figürünün öne çıktığını da söyleyebiliriz. Yine aşağı yukarı 2000 yıl öncesine gidersek, yani uzak doğuda, özellikle Çin'de, Han İmparatorluğu'nda da görüyoruz ki aslında hem uzun siyah saç, bir o kadar da çok soluk bir ten, kırmızı dudaklar, beyaz dişler ve absürt küçük ayakların resmedildiğini görüyoruz. Ki bu çok uzun süre devam etmiş. Yani küçük ayaklı olma artık hangi fetişizm sebebiyle olduysa Çin'de çok uzun süre etkisini göstermiş. Aradaki tabii tarihsel açıdan aradaki bir sürü şeyi atlayıp hemen İtalyan Rönesansı'na gelecek olursak yani günümüzden 300, 400, 500 sene evvelsinden bahsediyoruz. 15. 17. yüzyıllardan bahsediyoruz. Tabii o zaman Rönesans İtalya'sının oldukça Katolik olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla da kadınlar bir kutsallık ve erdem abideleri olmak zorundaydı. Dolayısıyla da kadının yeri artık erkeğin yanı ve erkekle ilişkisi olacaksa bu ya tanrıdır ya babasıdır ya da eşidir. Dolayısıyla resmedilme biçiminde bu kutsallık abidesi çok öne çıkmış ve görünüşü de aslında erkeğinin eşinin statüsünü belli eder şekilde dizayn ediliyormuş ya da algılanıyormuş. Bu konuda bir kitaba rastlamıştım fakat izini kaybettim. Onu araştırıyorum. Onu bulursam o moda programında ondan bahsedeceğim. Ama tabii Rönesans İtalya'sında da yine yuvarlak bedenlerin, geniş kalçaların, büyük göğüslü kadınların ön plana çıktığını görüyoruz resimlerden. Yine tabii nedense soluk ten, çilek kırmızısı saçlar, yüksek alınlar vesaire yine İtalyan Rönesansı'nda da var. Victorian İngiltere'sine gelelim 1850-1900 arasındaki 50 yıla. Yani Kraliçe Victoria dönemine. Kendisi çok genç yaşta anne, eşi ve anne olunca tabii bu özellikler çok ortaya çıkarılmış. Ve dolayısıyla da kadının anne rolünün toplumdaki önemi çok daha fazla işlenmeye başlamış. Korse giyen, belin oldukça ince gözükmesini önemseyen bir figür. Ve tabii ki uzun saç, ki uzun saç da dişiliğin sembolü olarak kullanılmış. Ve 1920'lere, yani Victoria İngiltere'si, sanayi devrimi vesaire derken 1920'lerde bir parça artık yavaş yavaş bu özgürlük hareketlerinin başladığını, bu Hollywood'un altın çağı olan 1950'lerde, 30'larda, 50'lerde danslarla beraber kadının biraz daha öne çıkması, işte swinging kadınlarının tipolojisi, süper modeller 1980'ler derken, işte bugünün konusu olan beden olumlama hareketinin aslında nasıl bir hastalığın sonucu olarak, bir ilaç olarak çıktığını anlamamız mümkün. Çünkü artık internetle beraber çok daha fazla, çok daha sık yayılan bir beden imajı var. Nasıl çıkıyor bu ortaya? İnternet öncesinde bazı dergilerde, televizyonlarda, gazetelerde modelleri gören insanlar bir fikir geliştiriyordu. Fakat şimdi aslında hemen hemen herkes bir model oluverdi. Çünkü şu açıdan çekeceği bir resimle ya da işte şu şekilde renklendirme yapacak, kendini değiştirecek, manipüle edecek resmi ve onu çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşacak. İşte o paylaştıktan sonra, o paylaşımdan sonra başına insanın neler geleceğini birazdan konuşacağız. Herkes kendini çünkü hakikaten öyle açılardan çekip lanse edip kendisini cool gibi göstermek istiyor ki, ama işin gerçeği bu değil. Bu işin gerçeğini yapılan son deneylerle konuşacağız. İsterseniz önce bir Çaykovski'den Kuğu Gölü Valsi'ni dinleyelim. İsrail Filarmoni Orkestrası'nı Wolfgang Sawallisch yönetiyor. Thank you. Wolfgang Sawallisch yönetti İsrail Filarmoni Orkestrası'nı Petr İliç Çaykovski'nin Kugelhupfer Balesi'nden vals'i dinledik. Şu bilimsel araştırmalara geçmeden önce hemen bir iki tane enteresan film ve belgeselden de bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi Disfigured ismiyle çıktı. İki kadının hikayesi, birisi anoreksiya tedavisi görürken, diğeri ise aşırı kilolu. Bu iki kişinin hayat macerasını anlatıyor. Eğer rastlarsanız Disfigured isminde. Bir diğeri de bu Sundance Film Festivali'nde 2011'de çok beğenildi. Misrepresentation adında. Daha çok belgesel ve daha çok da konuyu sosyal medyada ya da medyada daha doğrusu kadının nasıl portre edildiği, nasıl çizildiği, nasıl photoshoplandığı ve bunun kadın üzerindeki etkisini irdeliyor. Bu da enteresan olabilir. Yine Nisan 2014 yapımı bir belgesel var. Muhtemelen şimdi post production'da herhalde yeni çıkacaktır. The Illusionist adlı bir film. Nasıl çevrilir bilmiyorum. Burada kar için artık bedenden nefret eder hale gelen bir nesli irdeliyor diye yazarın notu da var. Ki burada belki de en çok altı çizilmesi gereken şey şu. Filmde aslında fiziksel görünümle hayattaki başarı arasında nasıl yanlış bağlar kurduğu iyi ortaya konmuş diyor. Seyretmedim zaten çıkmadı henüz ama böyle bir review var. The Illusionist aklınızda olsun. Super Skinny Me başka bir diğer bir film. Aslında küçük bir seri BBC tarafından 2007'de filme çekilmiş. Ve ünlülerin bu diyet ve egzersizle ilgili enteresan alışkanlıklarını inceliyor. Yine eleştirel tarafları var. Super Skinny Me. Ama en ilginci sanıyorum bu beşinci film önereceğim. Embrace adıyla yakında çıkacak sanıyorum. Bir kendisini spora adayıp son derece iyi göründüğü zamanları resmetmiş. Before ve after yapmış. Spor yaparkenki hali ve sonrası, yani sporu bırakıp daha doğrusu o derece aşırı ince gözükmeyi hedefleyen sporu bırakıp biraz daha kilolu halini ortaya koymuş. Ama before after burada tabii daha çok mutlu halini ifade ediyor. Yani kilo aldıktan sonraki daha mutlu olan insanı. Ne zaman ki kendi bedenimi şartsız şekilde sevmeye başladım ve mutluluğu öğrenmeye başladım diye de bir notu var. Taryn Bramfitt'in hikayelerinden ilhamlanmış. Yani kısaca bu 5 film ve belgesel aslında bugün konuştuğumuz konuya odaklanıyor. Rastlarsanız enteresan olabilir. Adları tekrar söylemek gerekirse Embrace, Super Skinny Me, Miss Representation, Disfigured. Şimdi gelelim şu yapılan çalışmalara. Hiç de tabii şaşırılmayacak bir şeydir. Ama mesela yani şaşırılmayacak olan şey bu çalışmaların sonuçları. 2008'de Psychological Bulletin adlı dergide yayınlandı. Kadınların beden imajlarının sosyal medyada yatmasının etkilerini burada gösteriyor. Shelley Grape ve arkadaşları ve de sonuç kısmında çok net bir şekilde sosyal medyada gözüken kişinin, yani kendisinin, kendisini aynada gördüğünden farklı olmasından rahatsız olmamakla birlikte giderek daha bir mutsuzluğa iten bir algının oluştuğunu ortaya koymuş. Tabii bu yapılan araştırma ne kadar kültürler arası kaygıları ele almış onu bilmiyorum ama muhtemelen İngiltere ya da Amerika'da yapılmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla beden algısının sosyal medya kriterlerinden birebir etkilendiğini ortaya koymuş. Bir diğer araştırma bir sene sonra 2009 yılında Michael Levine ve Sarah Mumen tarafından gerçekleşmiş ki bu da Journal of Social and Clinical Psychology'da yayınlandı. Çok yani öz cümlesi şu, medya insanlar üzerinde çok ağırlıklı olarak negatif beden imajı oluşturuyor. Ve bunun sonucu olarak da yeme bozukluğuna yol açtığını söylüyor Michael Levine ve Sarah Mumen. Bunlar da ilginç. Bir ilginç çalışma aslında bizim zihinsel, bilişsel tepkilerimiz. Yani medya imajları tarafından idealize edilmiş olan beden figürüne bizim zihinsel olarak nasıl tepki verdiğimiz, sosyal olarak nasıl karşılaştırdığımız ve beden imajımızı buna göre nasıl konumlandırdığımızla ilgili bir çalışma. Rene Engel-Maddox tarafından yapılmış 2005 yılında. Yapılan deneyde 202 üniversite öğrencisiyle çalışılmış ve görülmüş ki iki bölümde yapılmış deneyler ve kadınlarla yapılmış ve bu deney sonucunda medyada gösterilen resimleri gördükten sonra kişilerin kendileriyle ilgili negatif bir algı geliştirdiğini ortaya koymuş. Yani uzun özetlemenin altında yatan şey kendine olan bakışın, kendi görünümünün memnuniyetsiz edici taraflarını daha fazla görme eğilimi. Aslında işte beden olumlama hareketi tüm bu araştırmaların da sonunda insanları daha doğru olan, yani kendi bedeniyle barışık insanları oluşturacaktır. Ya da en azından buna inanmamız daha doğru, buna güvenmemiz daha yerinde olacak. Ama asıl bu konunun bir başka temeli de var. Belki de modayı da doğuran, bu antik Sümer'den bu yana, Mısır'dan bu yana daha doğrusu 3000 yıllık serüven içerisinde kadın görünüşünün aslında sadece günümüzün erkek egemen toplumları tarafından dayatılmaya çalışılan, son derece sosyal politik önemi olan bir konu bu aslında. Sosyal antropoloji ve evrimsel biyolojiyi kenarda bırakarak anlamaya çalışmamız son derece zor olur. O yüzden önümüzdeki programlarda modanın bilimini, filmini, müziğini konuşurken işte orada görünüş ve beden algısı üzerine biraz daha sosyal antropoloji ve evrimsel biyoloji kaynaklarını kullanarak toparlama yapmaya çalışacağım. Ama en azından sosyal medyanın, sosyal medya kullanımının insanlar üzerinde özellikle bir dönem anoreksiyayı tetiklediğini görmüş olduk. Günümüzde ise insanların aslında buna bir karşı çıkış olarak kendi bedenini sevme, dolayısıyla da bir başka kişiyi ikna etmede kullanmamaya telkin eden bir beden olumlama hareketine ulaştığını görmüş oluyoruz. Umarım başarılı olur. Çok öyle iç aydınlatıcı olmasa da yine de azımsanmayacak derecede bir takım farklılıklar olduğunu şimdiden görmek mümkün. Billie Holiday'den dinleyelim. Fine and Mellow. 1957 yılında yapmış bu kaydı. Treats me awful mean. He's the lowest man that I've ever seen. Thank you. yammer, make you stay all night long. Love will make you do things that you know is wrong. Holiday seslendirdi. Fine and Mellow. 1957 kaydıydı ve bugünkü programımızı yavaş yavaş bitirelim. Beden olumlama hareketini konuştuk. Sosyal medyanın da etkisiyle diyelim. Yönlendirmesiyle, içimizdeki canavarı ortaya çıkartmasıyla birlikte artık ideale yaklaşma uğruna nelerden vazgeçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Ama pek de konduramıyoruz. Beden olumlama hareketi aslında bu anlamda İnsanların kendi bedeniyle önce barışmasını sağlıyor ya da barışması için ön ayak oluyor ya da en azından bunu destekliyor. Fakat bu o kadar kolay mı? Dediğim gibi bunu moda programında evrimsel biyoloji, sosyal antropolojiyi dahil ederek irdeleyeceğim. Bir başka bisiklet zincirinde sanırım buna çok ihtiyaç var beden imajını anlamak için. Bana ulaşmak için muzaffercorlu@gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter account'undan da programlarla ilgili ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Haftaya yeniden görüşeceğiz. Hepinize günaydın. Bisiklet Zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.